Thank you.

발로 라우마로 하시아코 우낙마 볼세야 자라 우낙마 베게베게이 아이홀란 라호마네가이 우붕아 따로이 마로마로 노이라만로 나우소로 따리나다 자라로 무세나만로 나우사라락까락까기 우낙마 볼세 La mangue la ela turalani dalan na ho dalan na la titi ala sema kulik nodi ate atiki suara di suru suruani mangora Nah. Oh. Mataniari soni mabohimi manjalang tanaki las rohaki jala mancai lambo so masih hold on tua tapi di sana apa thank you. saya busi sauro hati. Oh ada ujung ni hubungan rahasia. Saya gurih kudo itu setia oh sarele go. Hati nama dua golong di buriki. Oh, Di kulit, kau nona pos maroha midasia holo kitu ho tunggo mos do hasian papos roham dia hola kosa sadaho hola nau do mangatu si rohami Aku matamu nolongi sedekon ma nang doho tangan mi tangi hon ma pato ibu subu suki ay hola koro di bagasan rohaki. See you.